پدنگو دنگو غرونو پکلیو پخارونو یو زل ببیاد پانشستی بیرخ پا اول سنو پدنگو دنگو غرونو پدنگو دنگو غرونو پکلیو پخارونو یو زل ببیاد پانشستی بیرخ پا اول سنو پدنگو دنگو غرونو آزاد با وطن وارشی کامیاب با پسیالی شی هر خواب نو بهاروی هر خواب خوشالی شی هیواد باشی گلزار وگمی با دست پر لیشی هیواد باشی گلزار وگمی با دست پر لیشی وطن با مطلق کلیشی پس روز پینو گلونو پدنگو دنگو غرونو پدنگو دنگو غرونو پکلیو پخارونو یو زل ببیاد پانشستی بیرخ پا اول سنو پدنگو دنگو غرونو د پاکو شهیدانو سپیڅلی پاکی وینی رنگونا براوړي بیا ښکارا بشي رنګینی رپانې به جنډې شي هر خوا سپینې حسینې رپانې به جنډې شي هر خوا سپینې حسینې د زور ظلم کړی به نور ماتېږي له لاسونو په دنګو دنګو غرونو پدنگو دنگو غرونو پکلیو پخارونو یو زل ببیار پانشستی بیرخ پا اول سنو پدنگو دنگو غرونو پامیر دغرونو میر با ولاڑوی حس کغاڑا شمشار و هندو کشبا گلو ناس پڑی دوانا سپین غر بڑیر پمینا نغمی وائی لویارا سپین غر بڑیر پمینا نغمی وائی لویارا پلواک بشی ملت پسیر دتی روسو کلونو پدنگو دنگو غرونو پدنگو دنگو غرونو پکلیو پخارونو یو زل ببیار پانشستی بیرخ پا اول سنو پدنگو دنگو غرونو پخلو د یتیمانو ببیار شخنداوی تیاری بپنا کیگی رادرومی برناوی باتور باتو ظلمی براوڑی دلت بریاوی باتور باتور ظلمی براوڑی دلت بریاوی کخدای کول راوزو با دا وقت لوحشتونو پدنگو دنگو غرونو پدنگو دنگو غرونو پکلیو پخارونو یو زل ببیار پانشستی بیرخ پا اول سنو پدنگو دنگو غرونو دا عدل پلوشی با خوریشی پا هر لوری تن کئی ماسومی ہلی پورا با مشی نوری جہان بننده رکڑی برائی بزمون گوری جہان بننده رکڑی برائی بزمون گوری حمیدارا تقوال بشی غوٹائی دا امیدونو پدنگو دنگو غرونو حمیدارا تقوال بشی غوٹائی دا امیدونو پدنگو دنگو غرونو پدنگو دنگو غرونو پکلیو پخارونو یو زل ببیار پانشستی بیرخ پا اول سنو پدنگو دنگو غرونو پدنگو دنگو غرونو پکلیو پخارونو یو زل ببیار پانشستی بیرخ پا اول سنو پدنگو دنگو غرونو